son derece az, son derece basit, son derece kıymetsizdir Allah-u Teala. Kıymetsizdir diyor. Kema meta'ul hayati dünya. Dünya hayatının meta'ı, dünya hayatındaki istifade, dünya hayatındaki lezzet, dünya hayatındaki izzet, dünya hayatındaki servet, şöhret, şehvet, hepsi bunların geçici, hepsi bunların ızdırap altında, hepsi bunların fani. Biz bunları yakalayıp tutup da ebedi hayatı gafletle mi karşılıyorsunuz? Ebedi hayatı bırakıp dünya hayatına mı sımsıkı sarılıyorsunuz? Yazık edersiniz diyor Kur'an-ı Kerim. Müminlere, sırf Müslümanlara hitap ediyor. Devam ediyor ayet-i kerime. İlla tenfiru. Eğer Allah'a asker olmazsanız, bütün zamanınızı, zemininizi, bütün vaktinizi, nakdinizi, servetinizi, şöhretinizi, her türlü mülkünüzü, emlakinizi Allah yoluna vermez de keyfinize ve zevkinize devam ederseniz, Allah yolunda gayrete gelmezseniz, Allah'a nefer olmazsanız, Allah yolunda mücadeleye çıkmazsanız, Allah'ın düşmanlarına karşı bütünleşip birleşip karşı koymazsanız, küfür, şirk, dalalet, Allah'ın yoluna mani olan bütün engelleri ortadan kaldırmaya kalkışmazsanız, yuazzimküm azaben elima, Allah-u Teala vallahi size dünyada huzur yüzü göstermeyecektir. Ayetin ifadesi. Sizi azap altına alacaktır. Dışarıdan düşman istilası gelmese bile anarşizmi, komünizmi sizin çocuklarınızın eliyle başınıza bela edip apartmanınızdan dışarı çıkamayacak şekilde sizi mahkum edeceğindir Allah-u Teala. Siz misiniz Allah yolunu terk edenler? Siz misiniz milyon üstüne milyon yılanlar? Siz misiniz zevk-ü sefa peşine düşenler? Siz misiniz saltanat? Yani şu memlekete bakın Allah aşkına. Şu Müslümanların korkaklığı, Müslümanların dağınıklığı, Müslümanın teşkilatsızlığı, Müslümanın kuvvet, kudret gibi mefhumlardan uzak kalışı, Müslümanın neme lazımcılığı yüzünden küfür, anarşi, komünizm, her çeşit dehşetiyle nasıl da memleketimizi, bütün hayatı zehir haline getirmişlerdir. Azab-ı ilahi değil midir bu? Nerede Müslüman yahu? Müslüman yıllardan beri adeta bir zikir gibi haşa, neme lazım, neme lazım, neme lazım diye diye diye öyle bir hale geldi ki hiçbir şey lazım olmuyor Müslüman şimdi. Hiçbir şey lazım değil. Efendiler, din-i celil-i İslam'ı yeryüzünde müdafaa edecek insan sadece ve sadece Müslümandır. Yahudiler İslam'ı müdafaa ederler mi? Yahudinin vazifesi İslam'ı mahvetmektir. Hazreti Kur'an bunu şöyle rapor ediyor. Diyor ki Kur'an-ı Kerim, ey Resul-i Zişan, ey Habibi Ekrem'im, ey Muhammed Mustafa'm sallallahu teala aleyhi ve sellem, letecidenne eşedden nasi adaveten billezine amenu el yehud. Yeryüzünün bütün insanlarını teker teker kontrol etsen, bu dünyadaki bütün insanların içerisinde ümmeti Muhammed'e en büyük düşman olarak, en büyük kafir olarak Yahudi'den başkasını bulamazsın diyor Allah-u Teala. O seni müdafaa eder mi? Sana yardım eder mi Yahudi? Yahudinin emrinde, izninde Yahudinin baskısı altındaki Amerika, Rusya ve yeryüzünün bütün cehennemi bölgeleri Müslümana yardım eder mi? Hiç böyle şey olur mu? Kur'an-ı Kerim kapatıyor kapılarını. İşte düşman bileceksin. Bir Kudüs, Mescid-i Aksa, Kudüs, Kudüs kardeşim. Kitaplarınızı açın okuyun, Kudüs dendiği zaman Kudüs-i Şerif denmiştir. Nasıl ki Harem-i Şerif diyoruz, Beytullah'ın bulunduğu makama Harem-i Şerif, Mescid-i Aksa'nın bulunduğu Kudüs'e de Kudüs-i Şerif denmiştir. Bugün Kudüs, yeryüzünde ümmeti Muhammed'in en büyük düşmanı olan Yahudilerin elinde her gün inim inim inlemektedir. Müslüman bunu kendisine dert edinmiyorsa, benim davamdır, derdimdir demiyorsa, vallahi Müslüman değildir bu Müslümanlar. Müslümanın derdi bu ya. Yahudi işgal etmiş Kudüs'ü be. Ne biçim Müslümansın sen? Kur'an bu. Kur'an tersiniyor bunu. Böyle şey olur mu? Yeryüzünde İslam'ın derdini Müslüman derdi dedi kendisine. Neme lazım denir mi kardeşim? Yukarıdan, göklerden melekler mi gelip İslam'ı müdafaa edecek? Senin vazifen ne yeryüzünde? Müslümandır İslam'ı müdafaa edecek olan. Bakınız, ya eyyühellezine amenü diyor. Ey müminler, yeryüzünde İslam'ın müdafasını, savunmasını ben size verdim diyor Allah-u Teala. Meleklere vermedin. Melekler mükellef değil ki bizim gibi. Sen mükellefsin. Ama sen neme lazım diyorsun. Neme lazım diyen bir Müslüman Ebu Cehillere lazımdır. Ortada İslam'a bir tecavüz varsa, Kur'an'a bir tecavüz varsa, Müslüman'a bir tecavüz varsa, Müslüman bir din alimine tecavüz varsa, mümin hakikiye bir tecavüz varsa, Müslümanın yüreğine hançer saplanıyorsa, Mescid-i Aksa'da Yahudi dans ediyorsa, bir Müslüman bütün bunların karşısında neme lazım diyorsa, vallahi billahi bu Müslüman, Müslüman değil kafirdir. Ne Müslümanı ya? Neme lazım diye Müslüman olur mu be? İşte Kur'an ortada. Gelsin kafasına vura vura ispat edeyim ben. Öyle şey olur mu? Neme lazımmış? Bana dokunmayan yılan din yaşasınmış. Yılan yaşadıkça yılanın vazifesi adam öldürmektir. Yılana yaşasın denir mi? Yılanın deyince hakkı kafasının ezilmesidir. Bana dokunmayan yılan din yaşasın dedin dedin dedin. Şimdi o yılan bütün memleketi zehirleyip gidiyor. Ne saçma kelimeler, ne sapık cümleler, ne Yahudi felsefeleriyle Müslüman hayatını gafletin altına almıştır. Yıkın bu gafletleri, cehaleti ortadan kaldırınız, Kur'an'ı anlayınız, Kur'an'ı anlatınız, Kur'an'dan başka hayat nizamı kabul etmeyiniz. Mecbur musunuz onun bunun siyasetine mahkum olmaya? Mecbur musunuz onun bunun partisine uşaklık etmeye? Mecbur musunuz onun bunun peşinden gitmeye? Kim sizi mecbur ediyor? Müslüman gözünü aç, Müslüman şuurunu işlet, Müslüman sen cennete talipsin, Müslüman sen Muhammed Mustafa'ya talipsin, Müslüman sen ahireti istiyorsun, Müslüman sen Kevser'i istiyorsun, Müslüman dünyaya Yahudi gibi tapma, Müslüman dünyaya Allah gibi tapma. Sen cemali, sen cemalullah'a, sen ebedi saadete, sen Kevser-i Muhammed Mustafa'ya, sen Liva-ül Ham bayrağına talipsin. Sen dünyada bir Yahudi gibi eşya toplamaya gelmedin. Sen dünyada bir Hristiyan gibi eşya toplamaya gelmedin. Senin mükellefiyetin var, senin vazifen var. Sen Allah'a asker olmaya geldin.

ne Müslümanlığı bu ya? Mücadele edeceksin. Öyle kuru kuruya laf olan, ben hacıyım, hocayım, imamım, müezzinim, müslüyüm demek de Müslümanlık olmaz. Ne hocalığı, ne hacılığı kardeşim. İslam'ı yaşıyor musun evinde? Teker teker namazla mükellef olan çocuklarını sabah namazına kaldırabiliyor musun? İşte İslam burada. Şekil, şemal hiç mühim değil. İşin özünü ve ruhunu tatbik edeceksin. Sana kim karşı koyabilir? 15 yaşına girdikten sonra eğer senin evinde kız çocuğun hala çıplak dolaşıyorsa, sokağa çıkarken bacağına geçirdiği kot pantolonuyla avret mahallinin kalıbını açıkça ortaya koyarak dolaşıyorsa, bil ki senin üzerine lanet-i ilahiye almaktadır. Kurtulamazsın. Onun sahibi sen verici, ta diğerinizden yakıp kavuran bir azap vereceğim Cenab-ı Hak. Efendiler, Osmanlı İslam Devleti'nde elimizde tarihi malumatlar var. Tarihi malumat, tarih bir hazineden ibaret. Tarih deyip geçmeyiniz. İslam'ın tarihi var, Müslüman'ın tarihi var. Müslüman zıp çıktı gibi çıkmamıştır. Müslüman nevzuhur değildir. Müslüman'ın tarihi var. Geçmiş milletlerin hayatından, tarihinden Kur'an-ı Kerim o kadar misal veriyor ki ibret alasınız diye. Tilke ümmetün kadı halet. O milletler gelmiş geçmiş. Kul siru fil ard fensuru keyfe bedel halk. Dolaşın milletlerin tarihlerine, gidin, görün, bakın, ibret alın diyor Kur'an'da. Tarihi seyir içerisinde ibretler var. İstanbul'da bundan 200 sene evvel, 150-200 sene evvel, Galata Kulesi'nin civarında, Galata Kulesi, orada, o civardaki evlerin birisinde, oralarda oturan kadınlardan birisi çamaşırını, iç çamaşırını yıkamış, kurutmak için çamaşırını getirmiş, yabancı erkeklerin, sokaktan gelip geçenlerin görebileceği balkon gibi bir yere atmış. Namahremlerin görebileceği bir yere çamaşır atmış. Şimdi soruluyor. Devrim Şeyhülislam'ına soruluyor. Galata sükunasından bir mer'e melabisi batıniyesini ala mele'in nas bir hable talik edip civarında fitneye bâis olsa ne lazım gelir? Soruyorlar ki ey din alimi, ey Şeyhülislam, Galata'da oturan kadınlardan birisi melabisi batıniye yani iç çamaşırını herkesin görebileceği açık bir yere atmış ve o civarda fitne fesat çıkarmıştır. Bu kadına ne lazımdır diyor. Cevabında derhal o kadın İstanbul'un dışına sürgün edilsin deniyor. Mani olacaksın. Mücadele edeceksin. Rahmet-i ilahiyenin kesilmemesi için, evliyaullahın kaçmaması için, ruhaniyet-i Muhammediye'nin kaybolmaması için, meleklerin nusretinin kaybolmaması için, bereketinin azalmaması için, merhametin umumileşmesi için. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Avrupa'nın kesip döktüğü, Avrupa'nın ölçüp biçtiği bin bir rezaleti öz Müslüman'ın kızı sırtında taşıyor. Kimin askeri bunlar? Bu bacağındaki daracık, şehveti gıcıklayan Müslüman delikanlıları zinaya ve fuhşa sürükleyen, bu gıcıklayıcı, tahrik edici, tehlike edici, bu kılık kıyafetiyle bu kızlar, kadınlar kimin askerleridir? Tek kelimeyle Yahudi modacıların, Yahudi modacıların, İngiliz modacısının, İtalyan modacısının, Fransız modacısının yüzünü bile görmediği bir takım Yahudi asıllı insanların askerleri haline gelmişlerdir. Yazık, çok yazık. Müslüman millet öyle olmalı. Müslüman millet yalnız Allah'a asker olmalıdır. Yalnız Allah'a asker olmalıdır. Öyle olmazsa zaten illa senfiru. Eğer nefer, Allah'a nefer olmazsanız, Allah yolunda cihada, gayrete gelmezseniz yuazzibtum azaben elima. Sizin hayatınızı akrebin kıskacındaymış gibi delil zıkkın edeceğini Cenab-ı Hak. Çıplak dolaşmasına müsaade ettiğin o kız çocuğunu başına bela edeceğin diye Cenab-ı Hak. Etmedi mi şimdi? Evet. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ Ayet-i kerime devam ediyor. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ Cenab-ı Hak buyuruyor ki, sizin üzerinizdeki İzzet-i İslamiye'yi alacağım ve sizin en yakınınızdaki bir kavmi sizin yerinize getireceğim, sizin üzerinizdeki şerefi alıp bir başka kavmin sizin yerinize bir getirip değiştireceğim diye Cenab-ı Hak. Başka bir millete vereceğim. Tevhidin bayrağını, İslam'ın şerefini üzerinizden alıp başka bir millete vereceğim. Aman ya Rabbi, ne facia bu. Batılı, Avrupalı bizi sevsin diye ne şekillere görünmedik, ne tiplerde görünmedik ya Rabbi. Avrupa seni sever mi, seni sayar mı kardeşim? Sen Müslümansın her şeyden evvel. Avrupa senin peygamberini tasdik etmiyor ki. Avrupa senin bağrına bastığın Kur'an'ı kabul etmiyor ki. O seni sever mi? İmkan, ihtimal var mı? Bak Kur'an-ı Mübin öyle söylüyor. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَسَارَى hatta tettebi'a milletehum. Ey milleti İslamiye, ey Müslüman millet demek. Efendiler, İslam itikadına göre, şu Kur'an-ı Kerim'e göre dünyada iki millet vardır. Ya nasıl olur hocam, bir sürü milletler var. Yok yok, iki millet var dünyada. E peki bu Fransız, İngiliz, Amerikan, Alman, efendim Çin, Japon, bunlar ne? Bunlar kavim, kavim, millet değil bunlar. Kur'an'ın ıslahına göre millet ikidir dünyada. Bir İslam milleti, bir küfür milletidir. Başka yok. Milleti İslamiye, İslam milleti. Millet İslam demektir. Millet İslam demektir Kur'an'da. Millete İbrahim Hanifa, İbrahim Aleyhisselam'ın temsil ettiği tevhid dininin milleti demek. Millet bir cemaat ifade ediyor. Ülk ifade etmez. Ülk ifade ederse kavim olur. Kavim. Kavim çok. Binlerce kavim var yeryüzünde. Ama millet iki tane. Bir İslam milleti, bir küfür milleti. El küfrü milletin vahide. Kelimeler yanlış anlamayınız. Yanlış kelimeler Müslümanı cehenneme götürüyor çünkü. Efendiler, Avrupa milletleri, Hristiyan milletler, Yahudi milletler sizi kendi dinlerine girmedikçe sevmez, sevmez, sevmez diyor Kur'an-ı Kerim. وَلَنْ تَرْضَى asla sizden razı olmazlar. Onlar sizden razı olmazlar. Kim? El-Yahudu, Yahudiler. وَلَنْ نَسَارَى Nasraniler, Hristiyanlar sizi sevmezler. Tırnaklarınızı uzatıp cilalasanız bile sevmezler. Dudaklarınızı boyasanız bile sevmezler. Her şeylerini alsanız bile sevmezler.

beyinsizler, nasipsizler yüzünden bizi helak eder misin? Bizi rezil eder misin Allah'ın dostu? Ya Rabbi, içimizdeki nasipsizler yüzünden bizi rezil etme Allah'ım. Eğer şu yeryüzünün üstünde yaşayanlarda bir hayır, bir keramet yoksa, yerin altında yatan Halid bin Eba Eyyub el Ensari, yerin altında yatan Ulubatlı Hasan, yerin altında yatan Şüheda, yerin altında yatan Enbiya hürmetine bizi Kur'ansız bırakma ya Rabbi. Efendiler, وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ, sizin elinizden Kur'an'ı alır, başka bir millete veririm diyor Kur'an-ı Kerim. Allah'ın azabına bakın. Öyleyse Allah'a asker olun, Kur'an'a sarılın, sımsıkı yapışın. وَلَا تَدُرُّهُ شَيْئًا, artık Allah'a hiç zarar veremezsiniz. Allah'ın size ihtiyacı mı var? Vallahu ganiyyun anil alemin. Allah bütün alemlerden ganidir, müstahnidir. Senin Allah'a ihtiyacın var. Senin Muhammed Mustafa'ya ihtiyacın var. Yevme küblet serair senin için. Ve letüselümme yevme izni anil naim. Senin için kardeşim. Senin ihtiyacın var. Öyleyse en çok ihtiyacın olan Kur'an'a ve İslam'a, dinine ve diyanetine sahip çık, sahip çık. Başka çaren kalmamıştır. Vallahu ala kulli şeyin kadir. Bil ki Müslüman, Allah her şeye kadir, her şeye hakim bulunuyor. İmanımız böyledir. Efendiler, bu şuur ile, bu huzur ile, bu nasihatlarla hayatımızı değerlendirmek borcundayız. Dünya hayatına razı olup ahireti unutmak Müslümanın sıfatı değildir. Yahudinin sıfatıdır o.